Attila. Mi van? Mi vagy itt vannak? Merre vagy? Én a Persze vagyok, de csúnyák. Akkor vigyadni valamennyit. Veszek. A képeket, ami nem rohadt, és akkor... Hát kiválogattam a mindegyiket, az összeset átválogattam. Egy és fél kilót szedtem, ami rendes. Több nincs. Majd kérdezünk is abból az olcsó kenyérből egy kettőt hozzám más, jó? E jó, de melyiket hozom? A káprusztos, azt a csúnyát bodogot, hogy még van égetve, vagy a rendesebbet inkább. Ami hát, ötven... De hát egyforma árva vannak, nem? Nem, a káprusztos az olcsóbb. Mert a kisebb. Mennyire? 3 dinárra. Na jó, akkor jól lesz a kutyáknak az is. A kutyáknak akkor odaadni? Hát. Akkor jó lesz a káprusztos. Jó.